Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men ittebahuda. Ama ba'd, lavdërimi të kanë Allahut, lavdata dhe shpëtimi Allahut qofë mbi të dërguarin e ti, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e ti dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e ti. Të ndëruar vlezër, vazhdojmë me librin e tauhidit, me shpjegimin e shehut të ndëruar Allahu e ruajt, Sheh Sali Al-Fuzan. Tema për sot është thirrja për të shahadetin La ilaha illallah. Pra thot autori Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, tema e thirrjes për të shahadetin La ilaha illallah. Lidhja kësaj teme me temat e mëparshme është e qartë, pasi autori në temat e mëparshme përmendi njohjen e tauhidit deri sa arriti tek tema që bëm herën e fundit, e cila ishte frika nga shirku, pra ajo që e kundërshton tauhidin. Duke qenë se kërkuesi i dijes i përmbledh të gjitha këto tema dhe njeh ato me njohje të mirë, e njeh vlerën dhe realizimin e tauhidit, si dhe mëson atë që e kundërshton tauhidin, pra shirkun e madh apo shirkun e vogël, i cili e pakson tauhidin. Po ashtu njeh bidatet, pra i mëson kush janë bidatet dhe gjunahet e tjera. Atëherë ai është përgatitur për të thirrur tek Allahu i lartësuar. Pra mbasi mëson gjitha këto, tauhidin dhe kush janë bidatet, kush janë gjunahet, ai është përgatitur për të thirrur tek Allahu i lartësuar. Nuk i lejohet njeriut që ta mësoj këtë dije dhe ta ruaj atë në gjoksin e ti pa përhapër atë. Pa përhapër pra atë të njerëzit e tjerë, apo që ta veçoj atë dije vetëm për veten e ti. Kjo dije është e përbashkët për gjithë pra ymetin, kështu që kush mëson diçka, ai obligohet që ta përhapë atë, si dhe t'i thras njerëzit për tek ajo. Sepse ky ymet është ymeti i thirrjes, ashtu si kurse ka thënë Allahu i lartësuar në librin e ti, të surja Ali Imran, ajeti 110, kuntum khajro ummetin ukhrijet linnas, të mërune bil ma'ruf, wa tenhaune anil munkar, wa të minune billah. Ju jeni popli mëj mirë që keni dalë për njerëzit, ju urdhroni për mirë, ma'ruf, dhe ndaloni nga keqja al munkar, dhe vërtet ju besoni në Allahun. El ma'ruf, e mira është urdhrimi për në tauhid, për në sunet dhe për çdo vepër të mirë. Ndërsa el munkar, vepra keqe, është çdo vepër e keqe ku në të hyn shirku, kufri, bidatet dhe çdo gjuna. Gjithashtu Allahu i lartësuar thot, po në surën Ali Imran në jetën 104, وَلْيَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Le të jetë prej jush një grup njerëzish të cilët thrasin për tek e mira, urdhërojnë për të mirë, al-ma'ruf, dhe ndalojnë nga keqja, al-munkar, dhe ata janë të shpëtuarit. Pra nuk i lejohet muslimanit i cili mëson diçka prej dijes që të hesht ndërkohë që shikon se njerëzit kanë nevojë për të, veçanërisht në dijen e tauhidit dhe në dijen e besimit. Ndërsa nëse ai e bën këtë gjë, atëherë ai ka lënë një obligim shumë të madh. Pra nëse ai hesht, ai ka lënë një obligim shumë të madh. Njeriu nuk duhet të thotë se nuk kam obligim vetëse ndaj vetes sime. Ashtu si që thonë disa ignorantë dhe dëmbele që thonë unë s'kam punë me njerëzit, për kundrazit ti e ke për detyrë vetën tënde dhe më pas e ke për detyrë që ti thrasësh njerëzit tek Allahu i lartësuar. Nëse ti kufizohesh vetëm tek vetja jote, atëherë ke lënë një obligim shumë të madh, për të cilin do të japësh llogari ditën e kiamet. Madje me këtë ekspozon vetën tënde që Allahu subhanahu wa taala të zemërohet me ty, sepse ti ke lënë atë që ai të ka bërë obligim ty, dhe aja është thirrja njerëzve për tek Allahu i lartësuar. Kjo është lidhja temës së sotme me temat më pashme, dhe ajo është shumë e qartë. Fjala autorit Allah më shiroft ku thot tema e thirrës për të shahadeti la ilaha illallah. Do me thënë, se muslimani cili është begatuar prej Allahut me njohjen e tauhidit dhe njohjen e shirkut, e ka të ndaluar që të hesht ndërkohë që ai shikon njerëzit të cilit nuk e njohin tauhidin, si dhe i shikon ata që bien në shirkun e madh apo të vogël, pra e ka haram ai që të hesht. Pra nuk i lejohet që të hesht ashtu siç heshtin shumë nxënë sadi apo dietar, ndërkohë që i shohin njerëzit në besime të prishura dhe të kota, apo duke adhuruar tyrbe dhe vare. Ky është realiteti sotëm të shumë nxënësadi apo dietar të cilët thonë ne nuk kujdesimi apo nuk interesohemi vetëm se për veten tonë. Me këtë gjë ata kanë humbur një obligim shumë të madh. Dietarët dhe nxënësit e dijes, nëse do ta përmbushin atë që ua ka bërë obligim atyre Allahu i lartësuar në të gjitha vendet, atëherë do të shihe muslimanët që do të kishin gjendje tjetër nga ajo që ato kanë sot. Tani në këtë kohë, vendet islame gumzhin nga shirku i madh, dhe në to ndërtohen vende në të cilat bëhet shirk, si që janë kultet përmendore, si dhe vende vizite për turistet, pra vende vizite shirku, duke u shpenzuar pasuri për këto vende. Ndërtojnë po ashtu edhe vende kufri, ndërsa muslimanët heshtin ndaj kësaj situatë, dhe ky është një rrezik shumë i madh, i cili e ka kapluar umetin. Gjithashtu, luftrat, uria dhe gjërat e tjera të cilët e kanë kapluar umetin islam, janë si shkak i kësaj neglizhence. Pra, neglizhenca ndaj mësimit të tauhidit dhe sunetit, dhe neglizhenca nga mos paralajmërimi ndaj shirkut, kufrit, bidateve dhe gjunaheve, Allahu na ruajt prej kësaj, do më thonë për shkak neglizhencës së kësaj. Prandaj, ky është një obligim shumë i madh. Autori Allahu mëshirot thot më pas, dhe fjala Allahu të lartësuar, të ajeti 128 në surën Yusuf, 108 në surën Yusuf, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Thuaj, kjo është rruga ime, un ju ftoj drejt Allahut me dije të sigurt, un dhe kushdo që më pason mua. I patmeta është Allahu i lartësuar dhe un nuk jam prej i dhujtarëve. Thras për tek Allahu, domethën thras për te veçimi i tij në adhurim. Thirje për në tauhid dhe lënja adhurimit të dikujt tjetër veç ti, si dhe thirja për në ligjet e fesë. Thirja që u bëhet qafireve, pra mosbesimtarve, është që ato të futen në islam, ndërsa thirja që u bëhet gjunaqarve prej muslimanve është që ata të pendohen tek Allahu i lartësuar dhe t'i përmbushin obligimet që kanë. Paralajmërohen që mos të bien në shirk, si dhe të largohen ndalesave që janë haramet, bidatet dhe gjunahet. Thirrja nuk është e kufizuar vetëm tek thirrja e qafirave, mos besimtarve, por se edhe për muslimanët të cilët kanë nevojë që të thirren si shkak i rënies së tyre në bidate, gjunahe dhe në kundërshtimin e ligjeve të Allahut të lartësuar. Pra, thirrje për në pendim, për në përmbushjen e obligimeve, për lënjen e harameve, si dhe që t'i frikson Allahut të lartësuar. Pra, thirrja nuk kufizohet vetëm për qafir, po edhe tek muslimanët, siç e përmendshiu. Kjo është thirrje e përgjithshme, po ashtu dhe thirrje për në tauhid dhe në njohjen e asaj që e kundërshton atë që është shirku dhe kufri. Ed'u ila Allah. Fjala unë juftoj, ju thras për tek Allahu, thot autori, këtu ka tërheqje vëmendje për sinqeritetin, pasi disa njerëz thrasin vetëm tek vetja e tyre. Tu thot, ed'u ila Allah, thras për tek Allahu. Ndërsa këtu ka njerëz pra që thrasin tek vetja e tyre. Njeriu mund të mbaj ligjërata, mirë po qëllimi i tij është ai të fitoj pozitë dhe të lavdrohet nga njerëzit. si dhe që të mblidhe njerëz për rreth ti. Nëse kjo është qëllimi i ti, atëherë ai nuk thërret për tek Allahu subhanahu wa ta'ala, por se thërret për tek vetja e ti, dhe njeriu i cili e lë thirrjen për tek Allahu, atëherë ai ka lënë një obligim shumë të madh, dhe ai person i cili nuk e ka pastruar niyetin në thirrjen për tek Allahu, ka rënë në një rrezik shumë të madh. Grumbullimi njerëzve rreth një personi nuk është tregues për vlerën e tij. Shembull për këtë është se ka pas pejgamber të cilët i kanë pasur një numër i vogël njerëzish. Pra kjo tregon se pasuesit e shumtë rreth një personi nuk tregon se ai është në hak. Një ditë u grumbulluan njerëzit tek dera Ibn Mesudit radhiyallahu anhu, ndërkohë që ai donte të dilte për namaz. Dhe pasi doli ai, atëherë njerëzit e ecën pas tij. Pra i shkon nga mbrapa. Ibn Mesudi radhiyallahu anhu u kthye tek ata dhe u tha: "Thehuni se vërtet ajo është fitne për atë që pasohet, si dhe ulje dhe poshtrim për atë që e pasojnë atë." Pra, është fitne për personin që pasohet nga njerëzit, dhe ulje dhe poshtrim për atë që e pasojnë atë. Pra, kja ishte fjala Ibn Mesudit radhiyallahu anhu. Edu'u ila Allahi ala basira. Pastaj aty ku thot thërës për tek Allahu me dijet sigurt. Në këtë ka argument që kush zohet për thirësin, që të ketë dijet të sigurt për atë tek e cila i thret. Ndërsa ai që është ignorant, jahil, do më thonë s'ka dijet të pastër dhe të sigurt, nuk bën për davet, pra për thirje, që t'i thras njerëzit pasi ky ka nevoj për vete të mësoj dijen shëriatike. Nëse i padituri do të bënte thirje pra davet, atëherë gjatë thirjes e ti, ati do t'i vinin dyshime dhe polemika, pra nga kundërshtarët. Kështu që si do të përballet ai, ma atë që është inatëshor dhe kundërshtues, i cili mund të fusë dyshime, atëherë që pa dyshim që ky thirës, pa dituri të pastor, do të dështoj ose do të flas me ignorancë dhe atëherë çështja e tij do të jetë më e rrezikshme. Pastaj thot ana wa man ittaba'ani. Unë dhe ato që më pasoj mua. Do më thënë, gjithashtu edhe pasuesit e mi thërrasin për tek Allahu me dije të sigurt. Kjo tregon se ai i cili nuk thërret për tek Allahu i lartësuar, nuk e ka pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, edhe ai i cili thërret për tek Allahu me ignorancë nuk e ka pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot: "Wa ma ana min al-mushrikin", dhe unë nuk jam prej idhujtarëve. Kjo është largim dhe distancim nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej idhujtarëve. Ashtu siç u largua dhe u distancua prej tyre miku i Allahut Ibrahimi alaihi salam. Distancimi dhe largimi prej tyre do të thotë që të mos kesh dashuri për ta. Ndërperja e ndihmës midis teje dhe midis tyre, sepse ata janë armiqtë e Allahut dhe armiqtë e të dërguarit të tij. Kështu që nuk lejohet t'i duam ata me zemrën tonë, apo që t'i ndihmojmë ata, apo t'i mbrojmë ata. Largimi dhe distancimi prej tyre është prej bazave të thirrjes për tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa thirrësi i cili nuk largohet dhe nuk distancohet prej tyre, atëherë ai nuk është thirrës dhe nuk është në rrugën e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse pretendon se ai po thërret për tek Allahu. Pra në këtë ajet fisnik ka disa çështje madhështore. Përmendshi edhe e para thot rruga e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe rruga e pasuesve të tij. Në të vërtet është thirrje për tek Allahu i lartësuar. E dyta, ai i cili nuk thërret për tek Allahu, ndërkohë që ai ka mundësi për të thirrur tek Allahu, atëherë ai nuk e ka realizuar dhe nuk e ka përmbushur pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përkundrazi, ai ka mangësi të mëdha në pasimin e të dërguarit të Allah sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo përfitohet për shkak se aty thotë ai që më pason unë dhe pasuesit e mi, pra që thrasin për të kalahu, për të kalahu vetë të vetja dhe thrasin me dije. E treta, paralajmimi që na bëri shehu, Allahu më shëroft aty ku tha, tërheqja dhe mendjes në lidhje me sinqeritetin, në thirrjen për të kalahu subhanahu ta'ala, nga se disa njerëz nuk thrasin përveç të vetja tyre, a i cili e ka për qëllim të lavdrohet në këtë, e ka për qëllim të lavdrohet të ketë shumë pasues dhe të shumoj grupin e ti, ky person nuk thërret për të kallahu subhanahu wa ta'ala. E katërta, thirësi për të kallahu i lartësuar duhet të ketë dije, të jeti përgatitur me dije të dobishme, me të cilën mund t'i thras njerëzit, pra mund thras për të kallahu i lartësuar, si dhe mund të debatoj me kundërshtuosit, dhe t'i shtyp pretendimet të tyre me gjuhën dhe me kalemin për lapsin e ti. Thirrja për të kallahu i lartësuar bëhet me gjuhë, me laps dhe me shpatë dhe luft. Pra kushtëzohet që thirrsi për të kallahu të ketë kushtin bazë që është dija. Ndërsa i padituri nuk bën pra do të dalet, nuk bën thirrje. Edhe nëse ai ka devotshmëri në adhurim, apo ruhet nga haramet, apo ka xhelozi dhe dashuri për fen, kjo është diçka e mirë dhe janë cilësi të mira, por se ne i themi atij që o vlla, te daveti nuk futet askush tjetër veç atij që ka dije. Cilësitë e tij janë shumë të mira, mirë po ai nuk bën për të thirrur tek Allahu i lartësuar, sepse thirrsi duhet të ketë dije, sikur se thot Allahu i lartësuar në Kur'an, ala basira, me dije sigurt. E pesta, shirku është e metë e madhe. Allahu i lartësuar është i pat meta dhe larg asaj që i shoqërojnë atij, shok ortak në adhurim është ai. Sepse Allahu i lartësuar është i përsosur, ka përsosmëri absolute. Ai i cili bën shirk Allahut të lartësuar, atëherë ai e ka konsideruar Allahun me mangësi. I lartësuar është Allahu nga ajo çka i mveshin disa njerëz me pa të drejtë. Dhe gjashta, distancimi dhe largimi nga idhujtarët, pra përfitohet distancimi dhe largimi nga idhujtarët, jo vetëm ai që thërret për tek Allahu i lartësuar, por se çdo musliman është i obliguar që të largohet dhe të distancohet nga qafirët, pasi ata janë armiqtë e Allahut dhe të dërguarit të tij, si dhe armiqtë të besimtarve. Thot Allahu i lartësuar në librin e tij, në surën Mumtehine, të ajeti i parë, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Mos i merrni armiqtë e mi dhe armiqtë tuaj për miq. Prandaj ai i cili nuk distancohet prej tyre, ai nuk e ka realizuar thirrjen për tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse i atribuohet, pra i përkatësohet thirrjes për tek Allahu. Shehu Allahu e ruaj sjell disa dobi. Thot dobia e parë, thirrja për të shahadetin la ilaha illallah është rruga e pejgamberit dhe ndjekësve të tij. Dobia e dytë, obligohet që thirrsi për të kallahu të jetë i pajisur me dije të pastër për atë në të cilën thret dhe të jetë i ditur për atë të cilën ai ndalon. E treta, tërheqja e vëmendjes, pra paralajmërimi për sinqeritetin në thirrjen për të kallahu i lartësuar. Synimi i thirrjes së tij të jetë vetëm për fytyrën e Allahut Azza wa Xal, që të fiktoj pra kënaqësinë e tij, mos të synoj as pasuri, as udhëheqje, as lavdrim për njerëzve dhe as thirrje për në hizbije, grupacione të devijuara, apo për në mbrojtje të mëdhebit të ti, pra mëdhebit që e ndjek. E katërta, thot që dija është obligim, farz, pasi pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është farz dhe nuk realizohet pasimi i tij vetëm se me dije të sigurt dhe me bindje. E pesta, mirësia e tauhidit, sepse tauhidi është madhërim për Allahun e lartësuar. E gjashta, ndytësia e shirkut dhe e keqja e tij pasi ai është sharje dhe shpifje për Allahun e lartësuar, i cili është dhe patmeta. Dhe dobia e shtatë është obligimi i largimit të muslimanit nga qafirat i dhojtarët dhe mos të bëhet prej tyre në asgjë, duke u distancuar pra prej tyre. Pastaj autori Allahu më shiroft thot, sjell pra një hadith, dhe thot an Ibn Abbasin radiallahu anhuma, anë nabije sallallahu alaihi wasallam, ba'ath Muadhan ila al-Yaman faqal, innaka ta'ti qauman ahla kitab, fad'uuhum ila shahadati an la ilaha illallah, wa anni rasulullah. Transmeton Ibn Abbas radiallahu anhuma, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e dërgoj Muadhin pra për Yemen, i tha ati, ti do të shkosh të një popull që është nga ithtarët e librit. Pra ndaj gjëja parë të të cilë të t'i thrasësh, le të jetë shahadeti se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Pra si që vazhdon hadithi deri në fund, i cili është hadithi gjatë i transmituar pa tek dy sahihët Buhari dhe Muslimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoj Muadhin për një men, dhe një meni ndodhen pjesën jugore të gadishëllit arabik. Dërgimi Muadhit ka qenë në vitin e 10 Hijri. Ai u dërgua pra si gjykatës, si mësues, si thirrës për tek Allahu Azza wa Jall, duke zënë vendin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këto gjëra, pra gjykim, mësim dhe thirrje. Ithtarët e librit, pra ahlul kitab, janë jehudët dhe të krishterët. Ata u quajtën ithtarët e librit, sepse Allahu i lartësuar u zbriti atyre Teuratin dhe Injilin. Teuratin ja zbriti Musait a.s. dhe Injilin ja zbriti Isait a.s. Kështu që pasuesit të tyre u quajtën ithtarët e librit, ahlul kitab, duke bërë dallimin midis tyre dhe midis njerëzve që adhurojnë idhujt, të cilët nuk kanë libër dhe nuk besojnë tek të dërguarit. Pra nuk kanë as libër, as nuk besojnë tek të dërguarit. Qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këtë që i tha Muadhit ishte me qëllim që Muadhi radiallahu anhu të përgatitej dhe të dinte se ato te të cilët po shkonte janë ithtar, pra të librit, ahlul kitab, dhe se duaj të ishte i përgatitur në debatet me ta dhe në polemikat që do të ketë me ta. Duke u bazuar në këtë, obligohet për thirësin që të njohë gjendje në atyre të cilve po thret. Kjo është prej rrugës së thirës, duke par gjendje në tyre dhe të flasë gjdo njërit prej tyre në varsi të asaj që u takon atyre. Pastaj, thot autori Allah më shiroft, se të fjale pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku i tha Muadhit se gjëja parë në të cilën do t'i thrasësh ata letë jetë shahadeti la ilaha illallah, thot këtu ka argument se daveti është me grada, duke filluar nga më rëndësishmja deri tek ajo që është më pak rëndësishmja. Kjo është rruga e të dërguarve, pasi gjëja parë me të cilën ato i thirrën njerëzit ishte shahadeti la ilaha illallah, sepse kjo është baza dhe themeli mbi të cilin ngrihet feja. Prandaj që nuk i urdhëron njerëzit që të falin namazin, ndërkohë që ata kanë shirk. As të agjërojnë, as të japin zekatin apo sadakan, apo të mbajnë lidhjet farefisnore, e kështu me radhë, ndërkohë që ata i bën shirk Allahut të lartësuar. Kjo sepse ti nuk ke vendosur themelin spari, dhe kjo është ndryshe nga shumë thirrës sot, të cilët nuk i kushtojnë rëndësi shahadetit la ilaha illallah. Porse i thrasin njerëzit tek lënja e ribas kamatës, apo i thrasin tek morali mirë, apo te gjykimi me atë që ka zbritur Allahu i lartësuar, duke mos përmendur fare tauhidin dhe as nuk i kthehen atij, sikur të mos jetë i obliguar të uhidi. Pra ata i thras njerëzit në lënjën e gjunaheve të mëdha apo të vogla, por se i lën njerëzit në shirk e kufër. Ndërsa thirrsat e sunetit i thras njerëzit që ta braktisin shirkun, bidatin, më pas gjunahet, duke filluar nga më rëndësishmja në atë që është më pak e rëndësishmja. Kështu që puna atyre që nuk i thras njerëzit në lënjën e shirkut është punë pa dobi, thot shehu, derisa ata ta realizojnë bazën dhe themelin mbi të cilin ndërtohen çështet e tjera si kurse janë namazi, zekati, haxhi e tjerë. Kjo është rruga e të gjithë të dërguarve, thot Allahu në Kur'an në surat An-Nahl, tek ajeti 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Më të vërtet, kemi dërguar tek çdo popull të dërguar, që ata të thonë atyre, adhuroni Allahun dhe largojeni tagutit. Pra çdo i dërguar e filloi thirrjen e tij me shahadetin La ilaha illallah. Kjo është gjëja e parë me të cilën i thirrën njerëzit, pra në tauhid, në saksimin e besimit, dhe pas kësaj i urdhëroi njerëzit me urdhëresat të tjera të fesë, sikur se janë namazi, agjërimi, zekati e tjera. Shej Muhammed ibn Abdul Wahhabi thot në vijim të hadithit se në një transmitim tjetër ka ardhë ila an yuwahhidullah, pra thirrjet ata që ti thrasësh ata që ta veçojnë Allahun me adhurim. Pastaj thot fa inhum ata'u li dhalik fa a'limhum an Allah iftarada alayhim khams salawat fi kulli yawmin wa layla fa inhum ata'u li dhalik فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد في فقراهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فقد نسعت تبين دنتي براته برا برتك شهاداتي. Atëherë thot bëjmë di ata se Allahu i lartësuar u ka bërë obligim atyre pesë kohë namazi në çdo ditë dhe natë. Dhe nëse ato të bindën ty, pra për tek namazi, atëherë bëjmë di ata se Allahu i lartësuar i ka bërë atyre obligim pra zekatin që merret nga të pasurit dhe u jepet fukarive prej tyre. Dhe nëse ato të bindën ty në këtë, atëherë ruaju pasuris më të mirë prej tyre, pra pasuris më të mirë që kanë ata. Dhe ruajo duas, pra lutjes së atij të cilit i është bërë pa drejtësi, sepse midis lutjes së tij dhe Allahut nuk ka pengesë. Hadithi është muttafaqun alej që ka transmetuar Buhariu dhe Muslimi. Dobit që përfiton nga ky hadith, e para, lejsimi i dërgimit të thirrësave për t'i thirrur njerëzit për tek Allahu i lartësuar. Pra lejohet që të dërgosh thirrësa që ato ti thrasin njerëzit për tek Allahu subhanahu wa taala. E dyta, shahadeti la ilaha illallah është obligimi i parë, si dhe gjëja e parë tek e cila thirrën njerëzit. Kjo pra duke u argumentuar me atë që i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha Muadhit kur e dërgoi për një men. E treta, kuptimi i shahadetit është veçimi i Allahut në adhurim dhe lënia e adhurimit të dikujt tjetër veç tij. E katërta, nuk deklarohet për një kafir se ai është musliman vetëm se pas e i të dëshmoj shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadun rasulullah, besoj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar me drejt tjetër veç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguar i Allahut. E pesta, njeriu mund të jetë lexues dhe i ditur, por sa ai nuk e di kuptimin e sakt të fjales La ilaha illallah. Dhe e gjashta, e folura e një dietari nuk është si e folura e një ranti, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, innaka ta'ti qauman ahli kitab, me të vërtet që ti do të shkosh tek një popull që janë nithtar të librit, pasus të librit. E shtata thot, tërheqja vëmendjes për njeriun, sa i do të ketë dia rreth fes së ti, sidomos a i që është thirës, si dhe që të shpëtoj nga dyshimet që fusin njerëzit, dhe kjo arrihet me kërkimin e dijes. E teta, namazi është obligimi më i madh pas shahadetit La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Dhe dobia 9 zekati është obligimi apo shtylla më detyrueshme pas namazit. E 10-ta sqarimi i kategorisë së njerëzve të cilët pashkon zekati. Dhe ata janë fukaret, si dhe lejimi kufizimit të dhënjes së zekatit vetëm tek ata. Pra lejohet që zekatin të ajapësh vetëm fukarive. E 11-ta nuk lejohet marrja e zekatit nga pasuria më e mirë, pra që ata kanë përveç se me kënaqësinë e pranarit të zekatit. Pra nuk bën që t'ju amarrësh më forcë nga pasuria më e mirë që mund të kenë ata. Përveç se me lejen e tij. E 12-ta paralajmërimi nga padrejësia dhe se duaja e tij të cilit i është bërë padrejësi është e pranuar tek Allahu edhe nëse ai është gjunaqar. Pastaj autori Allahu mëshiroft sjell hadithin tjetër, po tek Sahih Buhari dhe Muslimi ku thotë: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجعه فأعطاه الراية وقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Transmetohet nga Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e Khajberit tha me të vërtet që nesër do t'ja jap flamurin një buri cili e do Allahun dhe e do të dërguarin e ti dhe e do atë Allahu dhe i dërguarin e ti. Allahu do të çliroj me të Mekën, pra në përmjet ti, kështu që njerëzit e kaluan natën duke rënë në mendimin të ndryshme se kush do ta merrte flamurin. Pasi arritën mëngjesin, shkuan tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të gjithë duke shpresuar që t'u jepej flamurin. Pra që të gjithë shpresonin që t'u jepë flamurin. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ku është Ali ibn Abi Talib?" Ju tha ti se Aliu ankohet nga dy sytë e tij. Pra kishte dhimbje të dy sytë. Shkuan tek ai dhe sollën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pështyu lehtë në dy sytë e tij dhe i u lut Allahut për të. E më pas Ali u shërua sikur të mos kishte më dhimbje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha flamurin atij dhe i tha: "Shko përpara qetësisht derisa të zbresësh tek oborri i tyre." Dhe pastaj thirri ata për në islam, dhe njoftoi ata për atë që u obligohet atyre, pra në hakun që kanë ndaj Allahut të lartësuar. Pasha Allahun, që të uzoj Allahun në përmjet të një njëri të vetëm, është me mirë për ty, sësa dhe vet e kuqe. Humrun naam, pra dhe vet e kuqe janë, dhe vetë më të mirë që kanë arabët, pra pasuria më është shtrenjtë. Dhe kuptimi i përmbledhur pra këtij hadithi është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzoi sahabët se muslimanët do fitojnë kundra jehudve, çifutve, në të armën dhe kjo në përmjet Aliut radiallahu anhu, i cili kishte vlerat më dha dhe a i e don të Allahun dhe të dërgurin e ti. Ndërsa sahabët që të gjithë donin që të ishte a i njeriu që do të merte flamurin e dorë, dhe kjo si shkak i kujdesit të madhë që kishen ata për hajri. Kur shkua në kohën e caktuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai kërkoi Aliun dhe qelloi që Aliu nuk ishte prezant për shkak se atë e kishte kapur një smundje para të syt. Më pas sahabët e sollën Aliun dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përshtyu lehtë dy sytë e tij me përshtymin e tij të begat dhe bëri dua për të, pra bëri lutje për të, e më pas Aliut i u zhduk dhimbja që ndjente dhe u shërua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia dërzoi atij udhëheqjen e ushtrisë, duke urdhëruar atë që të vazhdonte përpara me butësi dhe qetësi, derisa ai të afrohet tek kështjella e armikut dhe të kërkojë atyre hyrjen në Islam. Nëse ato i përgjigjen atij me hyrjen në Islam, atëherë ai i njofton ata me obligimet që ka muslimani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i sqaroi Aliut vlerën e thirrjes për tek Allahu dhe se nëse bëhet shkak thirrësi që të udhëzohet në Islam një njeri vetëm, atëherë është më e mirë për ta kjo gjë se sa pasuria më e mirë e dynjas. Atëherë, pra çfarë shpërblimi do të ketë nëse ai bëhet shkak për udhëzimin e shumë njerëzve? Nga ky hadith përfitohet e para vlera e qartë e Aliut radiallahu anhu dhe dëshmia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të, që ai e do Allahun dhe të dërgurin e tij, dhe besimi i tij hap tazi dhe fshehurzi. E dyta është pohimi, se Allahu i lartësuar i do miqt apo të dashurit e tij me një dashuri që i takon madhështisë së tij, ashtu sikurse janë të gjitha pratë cilësitë e tij fisnike. E treta, kujdesi që kishin sahabët për hajrin, për mirësinë, si dhe garimi i tyre për veprat mira, Allahu qoftë i kënaqur me ta. E katërta, ligjësimi i edukatës gjatë luftës dhe lënia e budallëqeve dhe zërave zhurmues për të cilët nuk ka nevojë. E pesta, obligimi i thirrjes për në Islam dhe në veçanti për para se të luftohen mos besimtarët. Pra i thrasin fillimisht në Islam për para se të luftohen. E gjashta, kush nuk e pranon thirrjen për në Islam prej qafirave, atëherë obligohet luftimi i tyre, dhe kjo është një e drejtë që i takon prisit musliman. E shtata, thirrja bëhet gradualisht duke kërkuar nga mos besimtarët se pari hyrjen e tyre në Islam, që ai të dëshmoj shahadetin La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, pastaj obligohet me obligimet e tjera të Islamit pas shahadetit. E teta, vlera e thirrjes për në Islam dhe mirësia që ka thirrja për atë që thret për në Islam, si dhe për atë që thret për në Islam, edhe i thirrëri mund të udhëzohet, sepse thot i thirrëri mund të udhëzohet, ndërsa thirrësi shpërblehet me udhëzim të madh, dhe Allahu e di më së miri. Pra, shpërblehet thirrësi i cili thret për tek Allahu, dhe mirësia tjetër është për të thirrurin, sepse ai futet në Islam dhe më pas bëhet shkak pra që shpëtoi nga zjarri i xhenemit. E nënta në këtë hadith, thotë që ka argument, shenjë prej shenjave të pejgamberit, dhe ajo është për gëzimi i tij për çlirimin e Mekës, si dhe shërimi i dhimbjes nëpërmjet përshtymës së tij kur përshtyu pra Aliun të syt. E dhjeta, besimi në caktimin e Allahut në kada dhe në kader, sepse flamurin e merr ai i cili nxiton dhe shpejton për të arritur tek ajo, dhe i ndalohet atij që nuk nxiton dhe shpejton për tek ajo. Dhe fundit, nuk mjafton vetëm emërtimi me Islam, duke mjaftuar vetëm duke thënë, unë jam musliman, por se duhet pa tjetur që ti njohësh obligimet e islamit dhe ti praktikosh ato. Përsa i përket urrejtjes dhe dashurin për qafirat, do me thonë, nuk e dashuri për fenë e tyre, as për shirkun do me thonë që i bëjnë Allahut, por se sillemi mirë me ta, nuk u bëjmë pa drejtësi, qofta do me thonë mos besimtarët të cilët nuk janë prej farefisit, qofta ta që janë brenda farefisit. Pra, me urrejtje dhe armiqësi, kjo nuk nënkupton që neve duhet i bëjmë pa drejtësi atyre. Për kundra zi, sillemi mirë me ata dhe për çështje dynjaje, pra mundet edhe ti ndihmosh, ashtu sikur se ka ardhur në Kur'an, që Allahu nuk ju ndalon juve që të sillni mirë me ata, pra që e kanë mohu Allahun, pra. Për këtë ka argument që drejtësia obligohet si për muslimanët, si dhe kundrejt, edhe kundrejt mos besimtarve. Mirë po ne urrejmë pra kufrin, shirkun, të cilin ata ka. Edhe i diçka tjetër, përsa i përket thires që tham thire bëhet me gjuh, me laps dhe me shpat dhe luft, përsa i përket shpatës dhe luftës, kjo është diçka që i takon prisit dhe nuk i takon muslimanve të thjesht, si që ndodhin sot. Pra është diçka që i takon shtetit dhe jo njerëzve të thjesht. Askujt nuk i takon që të dalim me shpatë dhe të luftojmë mos besimtarë. Për kundrazi, ata duhet të sillen mirë me ata dhe mos të hynë hak, as mos të amarin pasurinë me pa drejtë dhe pra kjo ishte që të sillen mirë me ata. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.